दीजिएगा तो गाया न जाएगा, रोने न दीजिएगा तो गाया न जाएगा। ऐसे तो हाल दिल का, ऐसे तो हाल दिल का सुनाया न जाएगा, रोने न दीजिएगा तो गाया न जाएगा। ऐसे तो हाल दिल का, ऐसे तो हाल दिल का सुनाया न जाएगा, बिन तेरे मर ना सकूंगा। तेरी जुदाई का गम भी रह रह के तड़पाएगा। ऐसे तो हाल दिल का, ऐसे तो हाल दिल का सुनाया न जाएगा, दुनिया में मोहब्बत कोई करने वाला। हर कोई राहे मोहब्बत में होता नहीं मरने वाला। सच क्या है जान ले तू, मुझको तो पहचान ले तू। दीवाना दर पे तेरे ही बस आज मर जाएगा। ऐसे तो हाल दिल का, ऐसे तो हाल दिल का सुनाया न जाएगा, रोने न दीजिएगा तो गाया न जाएगा। ऐसे तो हाल दिल का, ऐसे तो हाल दिल का।